اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کونپلیں اگائیں ان کونپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کی جن سے ہم تہ در تہ دانے نکالتے ہیں اور کھجور کے گابھوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکالتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو لوگوں ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں